At-ta'ifatul mansura, kundi lenye kunusuriwa katika. Uhum ahlu sunnati wal jamaa, kundi hilo ahao ni ahlu sunna wal jamaa. Wahumul firqatun najiyah, nahao kundi hilo at-ta'ifatul mansura ndiyo kundi lenye kuokoka na kuingia motoni. Wahumu alladhina kanu ala mithli ma alayhi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashabuhu aqidatan wa qawlan wa fi'lan, na hao ndio watu ambao wamekuwa wapo juu ya ile hali ambayo amekuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba zake kiitikadi na kimaneno na kivitendo. Fa haulai hum ahlu sunna, akasema hao ndio ahlu sunna. Tukaona katika taarifu hiyo Al-Shaykhul Allama amesema kwamba at-ta'ifatul mansura, al-firqatun najiya, ndiyo ahlu sunna wal jamaa. Mtu yoyote yule ambaye anajiita sunni, as-sunniyu, yeye ni mtu wa sunna, ni nisba, anajiegemeza kwa ahlu sunna. Kwa hiyo mtu huyo anatakikana aishi kimujibu wa sunna, aishi kimujibu wa itikadi ya ahlu sunna, aishi hivyo kiitikadi, kimaneno na kivitendo. Kadhalika pia kabla ya hutuba hiyo ya wiki iliyopita tulikuja na unwani man maksudu bisalaf, nini makusudio ya neno salaf. Tukaona pia aliulizwa swala hilo al-allama al-shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, naye akajibu katika kitabu fatawa nurun ala darbi, yanapatikana yote mawili hayo aliyojibu kuhusu ahlu sunna. Tuliona katika khutba hiyo alipoulizwa man maksudu bisalafi, akalijibu neno hilo kwanza kilugha, akasema as-salafu al-mutaqaddimun, ni watu wenye kutangulia. Lakini alipokuja kwa maana ya kisheria akasema walakin idha utliqa lafdhu salafi, lakini linapowachwa kutumika neno hili as-salafi, falmuradu bihi, kinacho kusudiwa kwa neno as-salafu al-qurunu al-mufaddala, al-qurunu thalathatu al-mufaddala. Panaposema neno as-salaf panakusudiwa karne tatu zenye kufadhilishwa. As-sahabatu, akataja karne ya mwanzo ni masahaba. Watabi'un, akataja karne ya pili ni matabi'in. Watabi'uhum, akataja karne ya tatu ni atba'u tabi'in. Kwanza kabisa karne ya mwanzo ni ile karne ya wanafunzi wa Mtume mwenyewe ambao ni masahaba, na karne ya pili ni karne ya wanafunzi, wanafunzi wa masahaba, matabi'in, na karne ya tatu ni karne ya wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba, atba'u tabi'in. Akasema al-allama Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, fahaulai basi hao uhumu salafu salihu, hao ndio wema wenye kutangulia. Ikiwa ikiwa mtu atajiita as-salafi, yeye ni mwana wa salafi, basi naam, maana yake ni mtu mwenye kufuata wale watangulizi walioutangulia umma huu, masahaba, matabiina na atba'u tabi'in, aqidatan kiitikadi, wa qawlan na kimaneno, wa fi'lan na kimatendo. Yule anayejinasibisha akajiita as-sunniyu anawafata ahlu sunna wal jamaa, na yule aliyejinasibisha as-salafiyu anawafata as-salafu salih, na wote hawa as-salafu salihu na ahlu sunna wal jamaa ni kitu kimoja, ndio wale wale. Asije mtu akadhania kwamba as-salafu salihu ni wengine na ahlu sunnati wal jamaa ni wengine. La, ni majina tu. Ahlu sunna ndio hao hao, as-salafu salihu was-salafu salihu ndio hao hao, ahlu sunnati wal jamaa wameitwa as-salafu salihu kwa sababu ya kuutangulia umma huu katika khairi, katika hijra na katika khairi na katika kuipokea dini hii, wakaitwa as-salafu salihu, wema waliotangulia, wameutangulia umma huu, wamemuona mtume, wameishi na mtume, wamesoma kwa mtume, wamesomeshwa na yeye, mtume ameishi na wao na wao wameishi na mtume, wamechanganyika naye, amekufa mtume baina yao, amezikwa mtume na wao, mtume amezika baadhi yao. Hakuna watu watakaoweza kuielewa vizuri mno dini hii kuliko hawa waliolelewa na mtume mwenyewe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Watu hao hao wakaitwa ahlu sunna kwa sababu baada ya kutimia ile bishara ya mtume ya kuwa umma huu utafarikiana, ulipofika pahala yakaanza makundi na kufarikiana, ikawa hawa wana itikadi nyingine sio aliyokuja nayo mtume, na wale wamezua itikadi nyingine sio aliyokuja nayo mtume, wakawepo watu walioshikamana na yale aliyoyawacha mtume kisawasawa, ndio wakaitwa ahlu sunna kwa sababu ya kuutangulia umma, wameitwa as-salafu salih, na kwa sababu ya kushikamana na mwenendo wa mtume sawa sawa baada ya kuja fitna, wakaitwa ahlu sunna, wameshikamana na sunna, ndio wale wale. Wal jamaa, wakaitwa jamaa kwa sababu mtume alisema katika hadithi yake ambayo tuliisoma katika hutuba iliyopita, aliposema mtume umma huu utagawanyika makundi 73 yote motoni ila moja tu peponi, alipoulizwa man hiyo, ni lipi hilo, nani hao, akasema humul jamaa, hao ni jamaa. Ukiwaangalia hawa ahlu sunna, majina yao yote hayo hayatokani na jina la mtu, yanatokana na hadithi ya mtume, mwendo wa mtume, as-sunna, mwendo wa mtume, ahlu sunna, watu wenye kushikamana na mwendo wa mtume, as-salafu. Naam, hakuna jina la mtu ambaye kaongoza kikundi hichi baadaye akanasibika, ila yule ambaye mtume mwendo wake kufata ni sunna, ndo akaitwa ahlu sunna. Kundi hili lililolelewa na mtume, masahaba, kundi hili lina majina mengi tu: as-salafu salihu, ahlu sunna wal jamaa, at-taifatu al-mansura, kundi lenye kunusuriwa daima. Kundi hili Allahu jalla wa ala alaninusuru kutokana na makundi mengine. Au at-taifatu al-mansura ni kundi lenye kuinusuru haki na kuiami. Pia wameeleza ahlul ilmi maana ya at-taifatu al-mansura, kundi hilo hilo limeitwa alfirqatun najia, kundi lenye kuokoka, kwa sababu ya yale maneno aliyosema mtume katika hadithi tuloisoma katika hutuba iliyopita, kwamba umma utagawanyika makundi 73 yote motoni ila waida, isipokuwa moja tu. Lipi? Alipoulizwa akasema, man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni kundi hili mimi masahaba zangu, na yoyote mwingine atakayekuwa yuko katika mfano huu wangu mimi na masahaba zangu yoyote. Hivyo unaweza kufikiria katika makundi 73 yatakayopotea yakaingia motoni, ila moja, waweza ukapata fikra kwamba labda katika makundi yatakayokwenda motoni ni kundi la masahaba? La, bila ya shaka kundi la masahaba ni kundi lenye kuokoka, bila ya shaka kundi lililoelewa na mtume mwenyewe akalisomesha ni kundi lenye kuokoka, bila shaka as-salafu salihu ndilo kundi lenye kuokoka, bila shaka at-taifatu al-mansura ndilo kundi lililokoka, bila ya shaka yoyote hili si katika kundi lenye kwenda motoni. Yoyote mwingine anayehitaji uokovu asiwemo katika makundi mengine yenye kuokoka, ni lazima aingie katika kundi hili. Ndipo mtume aliposema, man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma, atakayeokoka atakayeingia katika kundi lokoka. Man min alfadhil umum, man kana, yoyote ambaye amekuwa ala mithli ma ana alayhi, yuko juu ya mfano wa lile ambalo mimi niko juu yake. Alyawma, leo hii, wa ashabi, na masahaba zangu, hili ndilo kundi lilokoka. Wakati wowote, pahala popote, saa yoyote, popote, ila antakuma saa, akitaka mtu uokovu aingie katika kundi hili. Akida yake wa itikadi ya hawa, imani yake wa imani ya hawa, ndivyo Allah alivyosema hivyo katika Qur'an, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, au katika aya alivyosema, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wacha nikae jalsatul istirah, baada ya hapo tuitazame Qur'ani inatuambia nini sisi kuhusu watu hawa as-sahaba. Qur'ani inatutaka nini sisi kuhusu masahaba, sisi tufanyeje? Tutayaona biidhnillahi tabaraka wa ta'ala baada jalsati al-istirah. Alhamdulillah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دقيانكم إسلام نأمّا ونسكليزيكم مكيني سانا تكي وصوت وويلي ميمي نويوي tunakwenda kuiangalia aya nambari 100 katika suratu Tauba, tumuone Allahu jalla wa ala kuhusu hao as-sahaba, sisi anatutaka tuweje, tufanye nini kuhusu hao as-sahaba ili sisi tupate radhi zake. Tufanyeje kuhusu masahaba ili sisi tuingie katika mabustani, tuingie katika pepo yake? Tufanyeje sisi kuhusu masahaba? Tege sikio vizuri, anasema Allahu jalla wa ala katika suratu Tauba katika aya nambari 100, anasema wasabiquna al-awwaluna, na watangulizi wa mwanzo. Rudi nyuma, recall, tulipokuwa tukitoa taarifa wanaitwa as-salafu, watangulizi, as-salihu, wema, Allahu Jalla wa Ala kwenye aya anasema wasabiquna alawwaluna, na watangulizi wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar, ambao ni muhajirina hao, watangulizi hao, watu waliohama kutoka Maka wakaja Madina, wal ansar, na asabiquna alawwaluna vile vile ni ansar, watu wa Madina waliwapokea watu kutoka Maka wakaja Madina pale. Hao ndio asabiquna alawwaluna. Sasa sikiza kwa makini mno maneno ya Allah yanayofuata baada ya hapo. Akasema sasa, baada ya kuwataja asabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansar, kisha akasema sasa walladhina ittaba'uuhum. Haya ndiyo maneno nataka uyapigie mstari. Walladhina ittaba'uuhum, na wale ambao si muhajirin si ansar, walladhina ittaba'uuhum, na wale ambao wamewafuata hao. Walladhina ittaba'uuhum biihsan, wamewafuata hao kwa wema. Kuwafuata kwa wema ni nini? Ukirudi katika tafsiri ya Al-Allama Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, anaeleza bil i'tiqadat, kuwafuata watu hao kwa itikadi. Muislamu lazima usome kwa ahli sunna, ujue itikadi ya watu hao ilikuwa ni ipi, kisha itikadi yako iwe ni hiyo, imani yako iwe ni hiyo, ndipo utakapoingia katika aya katika suratul Baqara aliposema Allah fa in amanu, wakiamini watu wengine, Mayahudi, Manasara na wengineo, wakiamini vipi? Bimithli ma amantum bihi, anasema na masahaba, wakiamini kwa mfano wa mlivyoamini nyinyi. Nani wanaambiwa haya? Masahaba. Wakiamini kwa mfano wa mlivyoamini nyinyi, Allahu Jalla wa Ala anasema faqad tadau, wameongoka hao. Ukitaka uongofu uamini kama walivyoamini wale. Nikirejea katika aya nambari 100, walladhina ittaba'uuhum biihsanin, baada ya Allah kuwataja muhajirina na ansar, kisha akasema walladhina ittaba'uuhum, ambao si muhajirin si ansar, wote mpaka kiyama kitaingia wanaingia hapa. Walladhina ittaba'uuhum, na wale waliowafuata hao biihsanin, kwa wema. Watu hao wakiwafuata hao biitqani, anasema Allahu Jalla wa Ala, wakiwafuata hao kwa wema watapata nini hawa? Radiyallahu anhum, Allah amewaridhia hao. Subhanallah, ndilo jambo tunalitafuta sisi, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kuja huku tulikokuja, kusali huku tutakakosali, ibada mbalimbali tunazozifanya, tunatafuta radhi za Allahu Jalla wa Ala. Allahu Jalla wa Ala anasema radhi zake watazipata waliowafuata muhajirin, as-sabiquna al-awwalun, min al-muhajirin wal-ansar, walladhina ittaba'uuhum biihsani, radiya Allahu anhum, Allah amewaridhia watu hao, waradu anhu, na wao watamridhia Allah subhanahu wa ta'ala, wataridhia watakachopewa na Allahu Jalla wa Ala. Kwa kufanya kwao hivyo wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Tusikilize kidogo mfasiri wa Qur'an Al-Allama Muhammad al-Amin al-Shinqiti katika tafsiri yake Adwa'u al-Bayani fi idahi al-Qur'an bil-Qur'an, anatafsiri vipi maneno hayo ya Allahu Jalla wa Ala? Anasema Al-Allama Muhammad al-Amin al-Shinqiti sarraha ta'ala fi hadhihi al-ayat al-karima, Allahu Jalla wa Ala ameweka wazi maneno yake so clear katika aya hii. صرح تعالى في هذه الآيات الكريمة أمويك وازي تعالى كالآيات الكريمة بأن الذين اتبعوا السابقين الأولين. الله أمويك وازي ما ننو مأوبي مأوبي بيبيبي كبسة آيانا طوى أنا سيما يقرمب ولو تكوف وتهاوك وويمة من المهاجرين والأنصار وكافوات مهاجرين أنصار قوام كبسة الله ميكاوازي أنهم قام هاو وتكوفوات ويما وليوتنغولية قوام داخلون معهم في رضوان الله تعالى Allah ameweka wazi kwamba watakaowafuata hao kwa wema na wao dakhiluna maahum ni wenye kuingia pamoja na hao masahaba wanaingia kwenye nini fi ridwanillahi ta'ala wanaingia katika radhi za Allah ta'ala ukitaka uzipate radhi za Allah ta'ala ingia katika kuwafuata muhajirin na ansar kwa wema wafate kwa wema utaingia anasema al-allama Muhammad al-Amin Shinqiti kaangalie katika adwa al-bayan tafsiri ambayo ipo yapatikana madukani adwa al-bayan fi idah al-Qur'an bil-Qur'an ambayo ni tafsiri ya tafsiri Qur'an kwa Qur'an yenyewe anasema al-allama ili upate radhi za Allah ta'ala watu watakaofuata hao dakhiluna ma'hum fi ridwanillah ta'ala watakuwa ni wenye kuingia katika kupata radhi za Allah Ta'ala walwa'd bilkhulud fil jannati walfawz al'azim pia watu hao watakaofuatao kwa wema wataingia katika ahadi ahadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kuishi milele katika mabustani huenda ikawa aya mara ya mwanzo ukuizingatia vizuri wacha nikusomee tena aya nambari 100 sura at-tauba Allah anasema والسابقون الأولون نواتنغوليزي ومانزو من المهاجرين والأنصار أماوني مهاجرون نأنصار والذين اتبعوهم نواتو ونجيم أماو ومنوفوتها مهاجرين نأنصار بإحسان وكوفات قويمة رضي الله عنهم الله أتواربيها ورضوا عنه نواه وتمرضي الله تبارك وتعالى وأعد لهم جنات أعد لهم وأعد لهم جنات نا الله تبارك وتعالى أمين الله وأجلي وتها جنات مبستان تجري تحتها الأنهار مبستان أمايو جنياك يفت ميتو ميتو يا مالي mito ya maziwa mito ya asali safi ya subhanallah hayo yanapatikana kumbe kwa kuyafata yale waliokuwa nayo kwa wema waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ambao hao ndio as-salafu salihi ukijiita mimi ni as-salafiyu wafata hao hao ndio ahlu sunna wal jamaa ukijiita mimi as-sunniyu ni hao hao utayapata makubwa haya aloyaahidi Allah kwa kuwafuata hao biihsani kiakida kimatendo na kiamali uwafuate hivi lazima sasa ukijiita sunniyu ni mtu wa sunna mimi na wafuata ahlu sunna lazima ukae kitako usome akida ya watu hao ni ipi sunna ni nini halafu shikamana wewe ndio utakuwa sunniyu vinginevyo yatakuwa ni maneno tu ambayo wayasema mimi ni sunni lakini huna sunna kitu lazima ukae kitako usome akida ya as-salafu salih amali zao walikuwa vipi wakitenda amali wakifanya namna gani matendo mema halafu fanya kama walivyofanya hao halafu ukisema ana salafiyun ni sawa sawa ama ukisema mimi ni salafi halafu husomi itikadi ya watu hao husomi muamala wa watu hao husomi matendo ya watu hao wala vitendo vyao wewe utakuwa unadai tu as-salafiyu lakini uhalisia huko hivyo ndugu zangu waislamu muda umekwenda na maudhui hii ni pevu sana sina budi kwa leo nisiti hapa nas'alullaha at-tawfiqa wa thabata اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.